Bokstaven I, nummer 1 i 88-kummin. I 88-kummin. Dement. Nummer 2 iblant. Iblant. Ibland. Nummer 3 i grann, i hög grad, verkligen, ja visst. Nummer 4, ihad, ihad, är påfylld. Nummer 5, iltve, iltve, skraj, rädd för och skeptisk. Nummer 6, icht, icht, är inte. Nummer 7, ichtil, ichtil, en körtel. Nummer 8, ichtna, ichtna, är ingenting. Nummer 9, ichtveche, ichtveche. Jo, kunde tänka sig det. Nummer 10, ihallug. Ihallug är idog och ihållande. Nummer 11, ijons. Ijons är nyss. Nummer 12, ikring och ikringam. Ikring och ikringam är omkring och runt om. Nummer 13, ikun, ikun är ekorre. Nummer 14, ill, ill är skarp och inflammerad. Nummer 15, illbögglös, illbögglös är tjurar. Nummer 16, illdöring, illdöring är odåga. Nummer 17, illkvast, illkvast, är genast, omgående, skyndsamt. Nummer 18, illtrivs, illtrivs, är vantrivs. Nummer 19, illtrötan, illtrötan, är otrygg och mörkrädd. Nummer 20, illvåre. Illvåre är skrämmande och kusligt. Nummer 21, imört. Imört är mjölkört. Nummer 22, inna, innama, inom och innanför. Inna, innama, inom och innanför är innanför och inom. Nummer 23, innata och inma. Innata och inma är inemot och intill. Nummer 24, innapå och inpåvakt. Innapå och inpåvakt är bonus och rabatt. Nummer 25, inpå. Inpå är exempelvis innanför stängsel. Nummer 26, itti. Itti är ätit. Nummer 27, iser. Iser, delat även särskilt.